208वां सर्ग। जैसे प्रजादूर देश में स्थित प्रयत्नों से अन्यत्र वध बंधन आदि फल पाती है, वैसे ही ब्रह्मा की इच्छा का वर्णन। अनिच्छते ही तैर दूर देशांतर्गत फलम प्रजा प्राप्नोत्य संबद्धैर मुतैर्तर कह क्रम। इस प्रश्न का पेज 838 उत्तर सुनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। 2558 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्रजाओं को अमूर्त दूर स्थित अतेव संबंधरहित राजा की आज्ञा आदि से अपने ही घर में जैसे शुभाशुभ फल निग्रहानुग्रह रूप प्राप्त होता है, उसको सुनो। मैं कहता हूँ, एक, चूंकि ब्रह्मा ही अज्ञानवश दृश्य बोध से दृश्य के रूप में प्रतीत होता है और ब्रह्म ज्ञान में से ब्रह्मा ही है, इसलिए यह जगत ब्रह्म संकल्पनगर रूप से स्थित है। दो, संकल्पनगर में जिस जिस वस्तु का जिस समय जैसा संकल्प किया जाता है, वह वह वस्तु उस समय वैसे ही अनुभूत होती है। जैसे तुम्हारे इस संकल्पमय घर में जो यह प्रजा है, वह तुम्हारे संकल्प के अनुसार बनी, वैसे ही ब्रह्मा के संकल्प से संपन्न जगत में भी यह प्रजा पूर्ण रूप से ब्रह्म संकल्प के अनुसार ही होती है। अपने संकल्पनगर में यह सब जिस प्रकार का तुम्हारा स्थित है, तुम अपने संकल्पनगर में जिसका जैसा संकल्प करते हो उसको वैसा ही देखते हो, 3-5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। लेकिन जो जगत में हमारे संकल्पनगर की विलक्षणता का अनुभव होता है, उसे वर्षाप संकल्प के तुल्य समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मुनियों की यम नियम आदि के सेवन से शुद्ध हुई संवितवर और शाप से जैसे तत्त व्यवहारक्षेम यानी निग्रहानुग्रह समर्थ होती है, ब्रह्म संवित भी वैसे ही होती है, यह अर्थ है। जो वर और शाप द्वारा होता है, उसे भी तपस्वियों के वर और शाप सिद्ध हो, यो ब्रह्मा की कल्पना से संबंधी ही सत्य संकल्प समझना चाहिए। 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार प्रकृत में प्रजाजन विधि निषेध शास्त्रों द्वारा बोधित धर्म और अधर्म में से एक, आस्थावश जो धर्म अथवा अधर्म का फल प्राप्त करते हैं, वह भी ब्रह्मा के ही इस प्रकार के संकल्पवश ही होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस जगत में जो जीव है, उनके सृष्टि रूप अभिव्यक्ति के पूर्व उपलब्धि न होने के कारण पहले यह जगत असत था, सृष्टि के उपरांत सत्य रूप से इसकी उपलब्धि होती है। 8 असत जगत का कुछ काल तक सत्ता रूप से जो किंचित भान होता है, वह भी ब्रह्मा के सत्य संकल्प से ही होता है, ऐसा कहते हैं। राजन, यह जगत चिद्रूप ब्रह्मा के संकल्प से ही कुछ काल के लिए सत है। अथ जो ब्रह्मा के जगत से उन्मेष और निमेष हैं, वे ही इस जगत के उदय और प्रलय हैं। राजा ने कहा, भगवन, यदि जगत ब्रह्मा के संकल्पवश सत है, तो पहले यानी सुषुप्ति और प्रलय काल में क्यों प्रतीत नहीं होता? पीछे यानी जागृत और सृष्टिकाल में किस लिए दिखाई देता है? सदा विकार को प्राप्त हो रहा यह जगत सुस्थिर सदा स्थायी कार्य के समान भासमान कैसे हैं? यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। 9-10 यह जगत मायिक है, इसलिए इसका स्वभाव ही ऐसा है, यो श्री वशिष्ठ जी प्रज्ञप्ति राजा के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इस चिदाकाश के संकल्पनगर में स्थित जगत में इस प्रकार का स्वभाव ही है कि यह सृष्टि में यानी स्वप्न और जागृत में उत्पन्न होकर प्रलय सुषुप्ति और मोक्ष में आविर्भूत होता ही नहीं है और फिर क्षणभर में आविर्भूत हो जाता है। बालक के संकल्प के नगर के तुल्य तथा आकाश में स्थित केशों के वर्तुलाकार गोले आदि के समान ये सत असदरूप सृष्टियां चिदात्मा में भासती हैं। तुम संकल्पनगर का निर्माण कर अन्य संवित से यानी उसके प्रलय संकल्पवश। पेज 839 सर्ग 208 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। स्वयं उसी क्षण में उसका विनाश करते हो। यह जैसे तुम्हारा अपना स्वभाव है, वैसे ही चिदाकाश के संकल्पनगर में जो उन्मज्जन निमज्जन है, उन्मेष तथा निमेष है, वह ब्रह्मा का निर्मल स्वभाव कचन स्फुरण ही है। इसलिए त्रिजगदाकाश केवल एकमात्र संविन्मय होकर आदि अंत शून्य ब्रह्माकाश ही है। चूंकि वह स्वयं ही जगत है, इस कारण वह परमेश्वर जो जो सोचता है वह करता भी है। आवरण रहित उसके सत्य संकल्प से हजारों योजनों में बहुत से युगों से व्यवहित भी पुण्य पाप आदि कर्म परलोक आदि में समीप में विद्यमान की तरह वैसे ही स्वर्ग नरक भोग ऐश्वर्य आदि कार्यकारी होते हैं, जैसे कि स्वप्न होता है। जैसे स्फुरित हो रही चमक रही मणि में अपनी दीप्ति से ही कांति के उन्मज्जन और निमज्जन का आविर्भाव और तिरोभाव का अनुभव होता है, वैसे ही चिदाकाश रूपी मणि में जगतों के सृष्टि प्रलय रूप परिवर्तन तथा नाना कर्मों के विचित्र विविध फलभोग रूप परिवर्तन भी अनुभूत होते हैं। 11-18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2559 अथवा विधि प्रतिषेध रूप शास्त्रों को सफल बनाने वाली लोक मर्यादा ही ब्रह्मा में बद्ध मूल है स्थित है। आथ वह दूर स्थित कर्मों के भी फल की कल्पना करती है, ऐसा कहते हैं। विधि शास्त्र और निषेध शास्त्रों का लोक मर्यादा संरक्षण ही एकमात्र प्रयोजन है, लोक स्थिति ही जो ब्रह्मा में उगी हुई है मरकर परलोक में गए हुए पुरुष को फल देने वाली है। 19 वास्तव में तो आत्मा के जन्म और मरण ही नहीं होते हैं, किंतु आत्मा स्वयं ही भ्रांतिवश जन्म और मरण की कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा न तो कभी अस्त को प्राप्त होता है और न कभी उदित होता है। ब्रह्मचिदाभास सदा ही आत्मा में स्थित है। 20 जैसे दृष्टा दृश्य आदि जगत कल्पनानगर एकमात्र कल्पना ही है, वैसे वह स्वयं जगत सा प्रतीत होता है। उसके जन्म का भी वाणी से व्यपदेश होता है, वास्तव में वह नहीं होता है। 21-1 वैसे ही मरण भी पूर्व देह भ्रांति के स्फुरण का उपसंहार ही है और कुछ नहीं है। दृश्य जगत के आकाश में स्फुरण और अस्फुरण अज्ञानोपहित चित्त का स्वभाव ही है, ऐसा कहते हैं। जब चिदाकाश स्वरूप जीव स्वभावतः स्फुरण का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होता है, तब वह शांत मृत कहा जाता है। जैसे ये स्पंदन और अस्पंदन वायु के स्वभाव ही हैं, अन्य नहीं है, वैसे ही ये स्फुरण और अस्फुरण उस आत्मा के निर्मल और अक्षय स्वभाव ही हैं, अन्य नहीं है। 22-23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मणि मंत्र और औषधियों के विविध प्रभाव भी ब्रह्मा के सत्य संकल्पवश ही वैसे होते हैं, इस बात को दृष्टांत के साथ कहते हैं। तुम्हारे कल्पनानगर के समान यहाँ जरा मृत्यु और विनाश करने वाले मणि मंत्र आदि के पृथक स्वभाव अमुक मंत्र या औषधि इस प्रकार के प्रभाव से युक्त हों, यो ब्रह्मा संकल्प से ही उदित होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के संकल्प रूप त्रिलोकी में सब औषधियों तथा सब पदार्थों के स्वभाव संकल्पवश उदित हैं। 24-25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तो क्या प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु की शक्ति क्रिया आदि भेदों का संकल्प करने वाले ईश्वर की कल्पना करते हो? इस प्रश्न पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। पेज 840 2560 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध भाव ईश्वर प्रत्येक अपने संकल्पनगर रूप त्रिजगत में प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु का स्वयं संकल्प करता है, ऐसी ईश्वर की कल्पना हम नहीं करते, अपितु जैसे बालक अपने खिलौनों का एक ही बार संकल्प करता है, वैसे ही ईश्वर अमुक वर्ग का पदार्थ अमुक वर्ग के कार्य को करने वाला हो, अमुक जाति के पदार्थ इस प्रकार उत्पन्न हो ऐसी कल्पना करता है। उससे ही बीज अंकुर आदि के क्रम से पूर्व पूर्व तृण आदि पदार्थ उत्तरोत्तर तृण आदि पदार्थों की कल्पना करता है। 26 वर्टिकल बार इस चिदघन का यह स्पष्ट स्वभाव ही है कि यह स्वयं जिस जिसका संकल्प करता है क्षणभर में ही वहां पर वे पदार्थ अपने अपने अवयवों के साथ तथा शक्ति कार्य आदि भेद और कार्य परंपराएं एक बार के संकल्प से ही सिद्ध हो जाती हैं। 27 संकल्प कल्पित पदार्थ स्वभाववश नाना रूप से स्थित होने पर भी स्फुरण स्वभाव ब्रह्मा में चिदात्मक रूप से भासते हैं। इसी प्रकार स्वतः नाना आकार स्वभाव वाले होने पर भी सदरूप से एक तत्व वाले एकाकार स्थित हैं। उन पदार्थों में से प्रत्येक में अस्थि भाति और प्रिय रूप से ब्रह्मचिन मात्रता है, क्योंकि चिति सर्वात्मक है। जहाँ पर जैसे रहती है वहाँ पर वैसी भासती है। 28-29 वर्टिकल बार इस प्रकार आदि मध्य और अंतरहित अपरिमेय शक्तिशाली ब्रह्मा सतसत दोनों रूप से स्थित है, क्योंकि सत्यं चानृतं च सत्यं भवत, सत्य परमात्मा सत्य और असत्य हुआ, ऐसी श्रुति है। वह सर्वात्मक है, अथ प्राणियों में तृण गुल्म पेड़ पौधों आदि में, जहाँ पर जो वस्तु जिस स्वभाववान के रूप में प्रसिद्ध है वहाँ पर स्वयं ही तत्स्वभाव होकर स्थित है, यह अर्थ है। 30 208 सर्ग समाप्त।